جرى وانا غاغه ضجان تط ناري وين اور هنا من تط ناري وين اور هنا من جرى وانا Canvis d'aires, 5 i 25, i després del company digne i sobretot bastant rebel, hem escoltat un poc de son saharaui, avui semblava que hi havia una connexió no establerta en principi, però totalment certa, en el sentit de que de moment aquests dos primers programes de Sora Bassa d'avui, tots dos amb tema saharaui per enmig. De fet, el que estàvem escoltant és, efectivament, sons arribats des d'aquesta nació sense estat, en el moment en què llegíem també una notícia, llegia el company, aquest és un poc el paper dels mitjans de comunicació i de les ràdios, més multes ara per als activistes pro-saharauis, com sempre una notícia que extraïm des del portal contrainfo.cat, que diu així: aquest dia els diferents companyes que varen assistir a la protesta al Consolat del Marroc del passat 25 de maig han rebut multes d'entre 300 i 600 euros. Recordem que en aquella acció, la qual va consistir a entrar a l'edifici per llegir un manifest, alguns companys foren retinguts i agredits per part dels funcionaris marroquins del Consolat. Segons els afectats, l'atestat que figura a les multes està greument manipulat en benefici dels agressors, cosa que suposa una clara mostra de complicitat de les forces de l'ordre, el govern i els diplomàtics del país nord-africà. Així doncs, novament, la repressió continua per la via econòmica. Recordem que 8 dels activistes foren detenguts unes hores arran d'aquests fets i en l'actualitat han rebut multes d'entre 300 i 600 euros. I en aquests hora baixes vespres estiuencs, que són realment calorosos a la ciutat de Palma, a la ciutat de Mallorca, alguns vespres van apareguent coses interessants i compareixen persones que arriben des de l'altre costat del Charco, i des de Barcelona tenim sons jamaicans i caribenys i tropicals. Desfilou, quem balançou e abafou foi você, porque só você faz um balanço tão assim, sabe, carinho, só você me se balançou sem pra mim, tão bem assim. I en principi una cosa que sona efectivament a sons arribats del Brasil i a més amb teclats Hammond, farfisses i rotllo molt 60s. Hola, què tal? Bones tardes. Bones tardes. Quin és el teu nom? Jo sóc el Pablo. Pablo La Mota, em diuen. I avui te tenim a la ràdio perquè estàs molt involucrat a productes i a propostes musicals des de Barcelona. Estem escoltant música, de fet, que forma part d'algun dels teus projectes. Sí, mira, doncs ha coincidit que estem per aquí, per Palma, i disfrutant de les vacances i coneixent aquesta maca illa i aquesta maca terra. I sí, mira, o sigui, la bona oportunitat de conèixer el vostre projecte i tal, i portar-vos una mica la música que estem fent en aquest cas. El que està sonant és un projecte que es diu The Rigodonians, La Volta al Món amb 80 discos, i sí, és una mica, la portem des de Barcelona i podeu escoltar Brasil, podeu escoltar funk, soul, bueno. Tot i estar escoltant música d'arrel brasileira, trobam ritmes molt més variats, temes molt més eclèctics, no? Que no només un estil de música. Podríem definir que és tot música calenta, tot música amb ànima, tot amb un pot de soul per allà ficat. Aquest projecte de Rigodonians és un projecte això que va néixer ja fa un parell d'anys, però que portem, diguéssim, un any i pico bastant actius, i és un projecte que gira al voltant de dues persones, de Rodrigo i jo. Som dos companys que estem molt malalts amb la idea de col·leccionar vinils i de una mica acumular plàstics surcats de música negra i latina, així una mica xunga d'encontrar i difícil. I sí, això que esteu escoltant ara és la nostra primera gravació, és una mixtape, un format mixtape que es diu Rhythm is Our Business, el ritme és el nostre negoci. I bàsicament és una petita mostra del que procurem fer quan actuem en directe i tal. És una mica com un recorregut per música latina, per música negra, i bueno, doncs trobareu des de Brasil, que és el bloc que està sonant ara, fins a Bugalú, funk, Northern Soul, Latin, Rhythm and Blues, molt de reggae, molt d'ska també, i bàsicament això és el que procurem. Es diuen Rigodonians per la qüestió aquesta de Tico i Rigodon, els famosos acompanyants de Willy Fogg en La Volta al Món amb 80 dies, i el que passa és que, bueno, es portem una mica el plan de que li vam robar el Willy Fogg, tio, per viatjar nosaltres i anar compilant discos i anar compilant ritmes al voltant del món. I sí, és bàsicament ritmes calentes, ritmes negres i ritmes latins, que són els que no els portem a la sang, però sí que els portem al cor, no? Que és l'important. Como é que faz pena? O jeitão de iaia. Me dá uma dor. Me dá que eu não sei se é ou não amor. Só sei que iaia tem umas coisas que as outras iaia não tem. Que é? O skin de iaia. Que é? O skin de iaia. Que é? O skin de iaia. Que é? O skin de iaia. Thank you. Clar, quan un està pinxant en aquesta línia, perquè és regular, les pinxades surten de tant en quant o efectivament hi ha una línia així bastant freqüent? Bueno, la veritat és que no ens podem queixar, que portem una temporada que sí que han sortit moltes pinxades, molts shows. A més, nosaltres una mica el format que portem és un format molt basat en el concepte del sound system jamaicà, en el sentit de que ja pues, un de nosaltres està seleccionant amb els plats i amb els discs, mentre que l'altra persona està una mica ahí fent de speaker, animant a la gent, presentant els discos, i és un format també molt radiofònic i tal. La idea és, a la vegada que fem festa i posar temes i bueno, punxem i mesclem temes i tal, és una mica, doncs, procurem fer una mica de cultura musical des d'ahir, en el sentit que la gent s'identifiqui i amb els temes que estan sonant i una mica també pues, forme part activa de la sessió, no? Amb què és el que està sonant, què és el que està ballant, a quina època perden és, d'on ve, com va ser aquests anys, vull dir, una qüestió molt identitària a través de la música també. Socialment, o a lo millor un poc més així, antropològicament, quin és el perfil de la gent que acudeix a les festes? És gent resident de la ciutat? Estem parlant de que punxau música brasilera, si acosta gent, a lo millor brasilera, o és difícil captar aquest tipus de col·lectius? Bueno, nosaltres som un projecte que una mica el nostre background, diguéssim, cultural ve molt dels circuits autogestionats i contraculturals de Barcelona, perquè ara mateix som residents a Barcelona, però bueno, jo soc granadí i també a Granada també feia una mica, em movia una mica en aquest ambient i tal, però concretament amb Rigodonian sí que és veritat que és un projecte que no només li volem donar aquesta perspectiva. Sí que s'acosta, vull dir, potser sí que hem tingut sessions en events més salseros o events més propis de música soul o de música negra. També hem punxat després de sessions de jazz o sessions de soul i tal. I en aquest sentit sí que potser podíem parlar de que hi ha hagut algo de públic més especialitzat i tal, no? En alguns gèneres que llancem, però sí que és veritat que una mica la nostra proposta procurem que sigui per a tots els públics, perquè jo crec que una sessió de música ben cuidada i ben seleccionada agrada a tothom, no? Sobretot si es tracta de ballar-la i de disfrutar-la. Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Just a man. M'agradaria també demanar-te que és Fuck Folk Records. Bueno, lo de Fuck Folk Records es, en realidad no es tan la cuestión de si es un sello o no, sino que quan sempre et diuen, hòstia, i l'editeu vosaltres i tal, no sé què, doncs sí, nosaltres una mica cada gravació que fem amb Rigodonians, i aquesta que és la primera i tal, vam fer Fuck Folk de Que le joden a Willy Folk, no? Records, por ahí va. I d'ahí el vam agafar, però vaja, que no és res, no és res de l'altre món, o sigui, no és ni cap projecte discogràfic ni res amb el nom amb el que nosaltres traiem les nostres gravacions. I bueno, sí que dir-vos que nosaltres aquesta gravació, Rhythm is Our Business, la tenim penjada ahí al Facebook nostre, facebook.com/derrigodonians, i també la podeu trobar als diferents posts del nostre Twitter, twitter.com/derrigodonians també, i bueno, la tenim allà penjada per lliure descarga per tothom, ja, o sigui que Mediafire allà i tal, i bueno, d'això es tracta, que la gent es la descarregui i s'empape. Fases prèvies, abans de l'entrevista, xerràvem d'influències i de llocs que de on s'han mamat moltes músiques, i tu, ara ho acabes de dir, tu ets original d'una ciutat com és Granada, on hi ha certa base i certa passió per la música negra, també, sobretot alguns clubs que des de ja fa bastant d'anys programen de manera habitual música setmana rere setmana, pinxar discos, etc. I conta'm un poc aquest feedback, aquesta sensació que tens tu com a granadino, el que has mamat, clubs d'aquesta ciutat, on t'has mogut. Doncs sí, la veritat és que tinc la sort, tio, que Granada és una ciutat petita, però tampoc es pot dir que hi hagi un públic molt gros d'aquest tipus de sons, ni d'aquest tipus de ritmes, ni que hi hagi una escena molt molt grossa, però sí que és veritat que té una peculiaritat molt positiva per mi, i és que l'escena que ja és molt activa, no? És una gent molt, molt creativa a aquest nivell, i bueno, ja des d'allà fa bastant de temps ja efectivament hi ha clubs com l'Afrodícia, com Buga Club, hi ha festivals com el All Reggae to the People i el Collectiu Reggae Warrior Crew, en sentit de col·lectius de gent o una mica de gent que s'ha organitzat al voltant de la música negra amb la idea de generar referents potents, no? Al voltant d'aquest tipus de sons i tal. I sí, o sigui, jo ara fa anys que no visc a Granada, però tinc una relació molt activa amb Granada en lo musical, sobretot, bueno, en lo personal i en lo sentimental, òbviament, perquè soc molt d'allà i tal, però sí que és veritat que amb la qüestió musical, doncs sí que mantenc una estreta col·laboració allà amb els diferents espais i els diferents projectes de música negra que hi ha. I això ha sigut una història que ha anat bastant en crescendo en els últims anys. Precisament jo crec que perquè els referents s'han fet forts a molts nivells i s'han fet ambiciosos, i podem parlar de que una ciutat petita, perquè no és una ciutat molt més gran que Palma, tingui un circuit molt actiu en el que a ritmes negres, ritmes jamaicans, ritmes latins i tal es refereix. Doncs sí, això és una suerte. I ha sigut un aprenentatge també, òbviament, no? I allà des de, jo ara tinc 30 anys, doncs potser des dels 17-18 anys i del, sí que hi ha hagut referents constants de música de qualitat a l'hora de sortir i tal, i diguéssim que els inputs musicals i culturals que tenies quan sorties una nit de festa, si ets sensible per la qüestió musical i tal, eren molt agraïts, no? Eren molt, molt positius. Parlem de noms. Quins clubs, quins llocs en concret tu... Bueno, jo això parlaria de l'Afrodisia, sobretot, com a un club de música negra, jo crec que bastant, bastant únic en el que l'escena estatal de música negra es refereix. La mateixa gent de l'Afrodisia, que manté pues, un club de hip-hop els dimarts, un club de música jamaicana els dimecres, club de funk, especialitat en son de funk i soul els divendres i els dissabtes i tal. Aquesta mateixa gent va obrir un altre club una mica més tard i tal, més enfocat al format de música en directe i de banda i tal, perquè l'Afrodisia per qüestió de dimensions no podia assumir concerts en directe, i doncs arran d'això van obrir la Buga Club, que és una sala de concerts on han passat bona part de les bandes de música negra, de funk, de revival, de deep funk i de ska, reggae i tal, que a nivell europeu més estan sonant, no? I després ja hi ha hagut iniciatives associatives molt interessants, com és la plataforma aquesta de Reggae Warrior Crew, que és una plataforma de la que jo formo part i és una associació cultural que va néixer fa 10 anys i que des de llavors fa una labor molt, molt, molt constant al voltant de la música jamaicana tradicional, de l'ska, el rocksteady, de portar bones bandes i bons DJs i tal d'aquests gèneres, i durant 5-6 anys vam mantenir un festival molt referent d'aquest tipus de sons, que es deia el Reggae to the People, que hi ha mai a la sala Trem, i que va ser un festival que va funcionar bé fins que va deixar de funcionar, i ara pues, bàsicament estem més picats encara continuem portant moltes bandes, gairebé mensualment, però en un format ja no tant de festival, sinó en un format de més de sala, de més de petit format. Killing hogs, twisted children taking legs off of frogs, old dumb rednecks out there rolling logs, tired old ladies at home kissing dogs. I hate that kind of love that's sinking in mud, trying to make it reach. Introducing Miss Jenny. In her death-defying high dive into a bowl of soup, give the little girl a big hand. See the little girl, no diamond and no pearl. Oh Lord, couldn't sweet her. She was sweet, sweet, nicer than nice. No lollipop, no sweet so. She was sweet, sweet, nicer than nice. No kiss, go pop, no sweet so. She was sweet, sweet, nicer than nice. No sugar dumpling, no sweet so. She was sweet, sweet, nicer than nice. No lollipop, no sweet soul. Yes, people, this is Rebel Madiac Sam from Barcelona town. And this mixtape is a special request to the Rototom Sunsplash Festival 2012. From Johnny Osborne to the Wailing Soul. Steps back. que per què han canviat d'estil de música? Perquè fins ara tot era molt negroide, afro, tropical, soulero, funky, Nova York, Brasil, Miami... Però ara sí que hem anat al Caribe i concretament just davall de Cuba, una illeta petita, petita, petita, però musicalment superproductiva, que es diu Jamaica. La isla del tesoro, no? Sí, bueno, jo, abans us he presentat un projecte que tinc que es diu The Rigodonians, amb la volta al món a 80 discos i la gravació aquesta de Rhythm is Our Business, i ara una mica del que us porto és l'altre meu projecte, que es diu Rebel Madiac. És un, bueno, bàsicament és un sound system de música jamaicana. Nosaltres som uns enamorats de la música jamaicana, fa prop de 10 anys que estem en actiu i una mica treballem tots els gèneres de la música jamaicana. Anem des de l'ska i el rocksteady fundacional fins al roots, rabadab, digital, new roots i dancehall. Vull dir, estem molt enamorats de tot aquest laboratori musical que suposa Jamaica, no? I tal, i res, això que us porto és l'última mixtape nostra, de Rebel Madiac Sound. És una mixtape que hem fet arran de la nostra participació en la propera edició del Festival Rototom 2012, que es celebra ara del 16 al 22 d'agost a Benicàssim, i allí serem allà actuant amb un parell de dates. Actuarem a la Carpa d'Esca amb una sessió estrictament de sons fundacionals d'Esca, Rocksteady i tal, i després també farem una altra sessió al Free Yard, on anirem a punxar una mica de tot. Punxarem dancehall, punxarem roots, punxarem new roots i tot. I aquesta és una mixtape que hem fet, es diu Rototom, Rebel Madiac Mix Rototom 2012, i és una live mixtape, d'allà que esteu escoltant una mica també la veu de Jeb, que és el presentador del Sound System. Vull dir, jo sóc el que està una mica mesclant els vinils a darrere, mentre que Jeb és el frontline man, el speaker, que està allà una mica calentant i presentant els temes. I en aquesta mixtape hem incluït només temes d'artistes que passaran per el Rototom per l'edició d'aquest any. O sigui, ja és una mitja horeta de mixtape que també us la podeu descarregar a la nostra pàgina de Facebook, a facebook.com/rebelmadiac. Rebelmadiac, ho dic perquè normalment s'equivoquen ahí de Rebel Madiac, no, M-A-D-I-A-Q, Rebel Madiac. I res, això és una compilació de temes en vinil, 7 pulgades, en singles, de només artistes que passaran aquest any per l'edició del Rototom 2012, on hi serem participant. Ok, família, anem des de dalt de tota la muntanya fins al mar, a trobar-nos els congos and the fishermen. Roll, fishermen, roll. Família, tots ho sabem. Reggae is about music, reggae is about love, reggae is about friendship. Friend McGregor ens explica, why can we be friends? Nice tune! Entre els segles XVI i XIX, milions de persones van ser capturades de les seves cases de l'Àfrica Occidental i venudes a mercaders europeus que les col·locaven a bon preu a les plantacions i mines més necessitades de mà d'obra. Després del genocidi acabat de cometre contra les poblacions indígenes caribenyes i amazòniques, fonamentalment. Gent negra, forta i submissa, per seguir proporcionant riquesa als nous amos europeus d'aquestes terres i les seves metròpolis insaciables. Aquesta és part del text que trobam a la pàgina de Facebook de Rebel Madiac Sound, Rebel Madiac acabat en Q. Aquí sí que entra el tema ja directament, que sí, que mos agrada la música, que sí, que mos agrada reggae. Però atenció, que sabem que darrere de reggae hi ha tota una història no només musical, sinó també social, de lluita de drets, no? I sembla que un poc amb aquest text el que volíeu era reflectir això, no? Que no se tracta només de música, sinó que darrere hi ha tota una cultura negra de segles i segles d'esclavatge que potser se veu ara representada en sa música. Sí, jo sí, jo crec que Jamaica com a país i tal té una peculiaritat bastant grossa, no? Vull dir, Jamaica ara per ara és justament avui, aquest any quan celebra els 50 anys d'independència, de quan es van independitzar de Anglaterra, no? Fins llavors van ser colònia britànica. I jo crec que és important també, no? A mi és una de les coses que també m'agrada de la música en general, fer una mica de recorregut i de background cultural del per què la música és així, per què a vegades es parlen de segons quins temes, tot aquest misticisme que hi ha concretament aquest imaginari Rastafara i dels 70, aquest misticisme al voltant de la liberació i quan parlen de repatriació i tal, tot això que et pot agradar més o menys, que pots estar més o menys d'acord i tal, o potser podem pecar d'etnocentrisme una vegada quan parlem, quan el veiem des d'aquí i tal, però crec que és important també una mica posar-se una mica en situació i veure d'on venen aquestes idees i d'on venen aquestes teories i sobretot com això s'ha extrapolat a la cançó com a forma de protesta i com a forma d'expressió, no? I jo crec que en això Jamaica i la música reggae i la música tradicional jamaicana i la música actual a Jamaica i tal ens dona una lecció de com la realitat social d'allà en tot moment ha anat super lligada a la seva expressió a través de la música, no? I sí, i bueno, bàsicament és el que preteníem una mica amb el text aquest, que és el text de presentació que tenim. És un text una mica estrany, que la gent quan el llegeix i tal, o sea, procura buscar una mica que parli una mica de nosaltres, i nosaltres ahir hem introduït com un petit text una mica romàntic i tal, de com veiem la evolució de la música jamaicana arran dels seus protagonistes, que al fin i al cabo és la població jamaicana, no? I és el que pretenem amb aquest text. Okay, Rebel Magic Sound knows that all these are goodies. I per això saltem de Derrick Morgan amb Marcia Griffiths, un altre crucial artist de la música jamaicana. Oh yes it does. family going forward to the origins. Al principi, quan es va crear tota aquesta música als 60, Derrick Morgan us ho explica. Gather together, be brothers and sisters, we're independent. Scatcha! Join hands to hands, children started to dance, we're independent. Don't be sad and blue, the Lord is still with you. I hi ha un rumor aquest dia que està començant a circular, i és que bé, ja que estàs aquest dia a l'illa de Mallorca, és possible que te vegi amb, qui sap, pinxant discos, a cal que puesto. Se diu, No sé jo, no sé jo. Ahir estava en un bar, la gent ho deia, ja, no sé què, és el de Rebel de Maldia, és el de Rebel de Maldia, hòstia, tal. Què ha de cert en aquest rumor? Què ha de mentida? Hombre, a mi el que m'han dit és que hi ha un parell de festes així tropicals, tio, que tenen bona pinta, o sea, que lo que sí que segur és que por ahí estaré haciendo el hooligan, o sea... Una altra cosa és que em posi alguns discos o no i tal. No, discos no he portat. He portat les meves braçades aquestes que estan punxant ara des d'aquí, que són una mica les meves gravacions i tal, però bueno, això és MP3 del feo i tal, però de vinils i tal no he portat. De totes maneres tinc ganes de veure una mica en un lloc tan tropical com a Mallorca, a veure si les pinxades i l'actitud de la gent estan a la sala de la tropicalitat de la illa. Tu què opines? Aquest dimecres 8 d'agost és la festa que estàvem així mig diguent de Cachondeo, Molinar Tropical, són les festes de la barriada del Molinar a Palma, i és poster que ens fan arribar els companys de l'Assemblea de Joves del Molinar, diu Molinar Lliure i Tropical, festes 2012, dimecres 8 d'agost a partir de les 7 del capvespre, així en els eixugadors de xarxes d'Esportitxol, Mojitos i Música Caribenya amb Ràdio 77. Pues mira, no és mal plan en absolut, No és mal plan en absolut, Em sona que tu sí que hi seràs per allà, Ferran, sí. No? Posant alguns discos. Ens podries dir una mica què és el que punxaràs per allà o què? Mira, els pinxadiscos de Ràdio 77 estaran allà i com els programes que fem en aquesta casa, hi ha diverses línies mestres, però el reggae és molt... present. És molt present, és transversal de tots els programes, és a dir que reggae a llorar per un tubo. També imagino que hi haurà algo més, no ho sé, tal vegada pujant un pot de ritme, arribant a l'escap, baixant en escalipso, molt bé, anant cap a l'esquerra en el soul, girant en el fe del passo i posant bugalú. Jo crec que pot sonar de tot. Aposta, aquestes col·laboracions són les que jo crec que són les més maques, les que ni se preparen ni tan sols. Sí, que... serà una festa que només ens faltarà una bona pinya colada, no? O què? Obligado pinya colada a la mà, no? Si no... O un buen mojito. Un buen mojito, en su efecte, i tant. Però bueno, estem en directe, la gent que ens escolta donarà fe d'això. Des d'aquí se llança la proposta, més que contents de poder... Sí, a tu t'apareix convenient de tenir-te una estona escoltant, ballant amb tu, perquè això és estiu, perquè sóc Mallorca i perquè... Clar que sí, i perquè és el que toca. Compartir és vivir. I perquè és la millor manera de disfrutar d'un bon moment i tal, vull dir, cap situació, qualsevol situació és molt millorable si hi ha bona música al darrere. Ok, temps de noves estrelles emergents a Jamaica. Tarro Riley, us deixem amb Proto J. Proto J, Proto J, Granny! They're never gonna love you, J, like I love you, J, They're never gonna need ya, like I need ya, that's why I be staying. I know when I got left you for another land, that's not my play, not my play, the times get hard and the mindset hard, no me can't left yard. Even though the body them a pile and the gun them a aisle, can't left up on me side. Even though the times get rough now and life gets tough, all them things we are tough for. Tell us no matter what I talk and no matter what I spark, no I just want my heart. La família Marley també present aquest estiu a Benicàssim, Rototom. En aquest cas, Kimani Marley. This is a special combination. Nadal is on with Rebel Madiak sound again. Jazzman selecta, la mota selecta es no pasa nada. Kill sound goes wild. Still I give thanks and praise. you do and bless him up. So go on, live a life. People, we have to live for today. Can I know we're not sure about tomorrow? Living for today, I say, you better. Cause you don't really know, me not really sure, we don't know about the future. And I'm just living on today like it's my last day. I'm serious, live glorious, no guarantee tomorrow's there. But still a fee bubble, yeah, but still a fee bubble. Pull up that tune, where them say? Escoltant més projectes, a darrere hi ha les mateixes mans pinxadiscos, els mateixos serveis malalts de bases negres, baixos repetitius, línies contundents. A darrere continua la mateixa mà mestra, Jamaica, els darrers dos anys musicals. Però també és un projecte paral·lel o transversal, com li podríem dir. Es refereix a això que està sonant ara mateix? Bueno, això que està sonant abans era la mixtape, aquesta última que hem tret de la col·laboració amb el Festival Rototom, on actuarem aquest any, i aquesta que està sonant és una mixtape que vam treure a principis d'any. La vam treure en combinació amb un altre sound system amic de la ciutat de Granada, que es diu Nashari Sound, i bueno, és una mixtape i tal, una mica més centrada en els sons més actuals que hi ha ara mateix a la illa de Jamaica i tal, i de les últimes produccions que han sortit en els últims temps, sobretot en els últims 2-3 anys, i està molt centrada sobretot en el que més predomina ara mateix a la isla, que són sons de New Roots i Dancehall, així una música també molt, molt basada en l'arrel jamaicà del rocksteady, de les línies de baixos i de les melodies vocals i tal, però també és veritat que, bueno, que en els últims anys i tal, l'emergència de la música dancehall i de l'emergència de la música de baile i la cultura de club de baile i tal, doncs allà ha tingut molta rellevància, i és una música més agressiva, és una música més que també es fa molt d'eco de la realitat social i la tensió social que es viu a una isla com a Jamaica, on òbviament no tots són porros i mojitos, ni molt menys. Vull dir, és una realitat dura, molt dura i tal, i bueno, i això també es veu molt reflejat en la música que s'està fent ara, i és algo que hem volgut també una mica refreixar a nivell de ritmes i tal en aquesta gravació. I també una illa amb algunes polèmiques, perquè fins i tot alguns artistes vinculats a l'escena del dancehall, etc., en els seus èmfasis, en, en les seves lletres, en els seus un poc, com tu deies, reflexions damunt de la societat, inclús de vegades com que traspassen una barrera que, vist des d'aquest moral continent, és totalment intolerable, etc. No és que estigui fent una defensa ni molt manco, però sí que és vera que a vegades se traspassa sa línia entrant a terrenys homòfobs i certament agressius i ofensius com a cap a col·lectius de, per exemple, homosexuals, no? És una habitual també aquesta agressivitat, sembla que molt instaurada o molt arrelada a la societat jamaicana de l'homosexualitat, no? De fet, si no vaig errat, l'homosexualitat està perseguida per les autoritats, si no vaig errat, no sé si ara estic patinant, però és un tema com que molt calent en aquella illa, perquè efectivament aquí a Europa ha hagut inclús algunes gires d'artistes que han estat cancel·lades perquè col·lectius en defensa de les llibertats sexuals han denunciat que aquell artista estava fent apologia de, bueno, pues, d'assassinar l'homosexual i de matar el maricó, etc., no? A més amb aquell llenguatge superhomòfob, no? Una reflexió en el món d'aquest tema. Bueno, és un tema peleagut, des de luego, sí que és algo que jo diria que no és només característic de l'illa de Jamaica, sinó que és algo que a Centroamèrica, a Latinoamèrica, la qüestió de l'homofòbia està molt present, fins i tot a Cuba, i mira que ens flipem amb bona part dels processos polítics i socials que s'han donat a Cuba en els últims 50 anys, però bueno, aquesta és una història i tal, que independentment de que a nivell de polítiques institucionals a Cuba es va resoldre fins a fa, des de fa els últims 20 anys i tal, a nivell social sembla que encara no és algo que estigui gaire tolerat per la societat civil, no, d'allà. Òbviament, a veure, jo, o sigui, no sóc ni cap antropòleg ni vaig fer 3 anys de sociologia, però ahí lo dejé. Sí que és veritat que crec que és normal que en una situació tan precària i que en una societat tan a flor de piel, on hi ha un índice de violència tan gros, on hi ha un índice d'analfabetisme també brutal, i on el catolicisme reaccionari ha fet de mal i tal, predominin aquest tipus d'actituds cap a sectors minoritaris i tal, com pot ser el sector homosexual, no? El col·lectiu homosexual a l'illa. Sí que és veritat que ja, i més pròpiament referiéndose a la escena reggae dancehall, hi ha hagut moltes postures i molts estudis de gent molt crítica de dins de la pròpia cultura musical de la illa i tal, que han tret materials una mica deixant de rellevància el tema de que no és que siguin unes postures, són postures que moltes vegades es queden en lo superficial i es queden en l'escena musical, perquè sí que és veritat que el col·lectiu homosexual té molta presència a la illa i fa quotidianitat amb bastant normalitat, no?, en segons quins sectors. Però bueno, hi ha un integrisme religiós que és molt, molt intolerant amb aquest tipus d'històries, però ja això és una qüestió personal, crec que no dista molt de l'integrisme que pot veure aquí. I més quan escoltem les últimes declaracions del ministre de Justícia dient que vol reactivar tota la qüestió de l'aborto, o quan veiem que el PP vol tornar a qüestionar el tema de la legalitat del matrimoni homosexual, no? Vull dir que això és molt fàcil, ver la paja en el ojo ajeno, no?, a aquest nivell i tal, i és molt fàcil també sobrar-se amb una gent que independentment de que la seva música arribi a l'MTV i estigui en els números 1 de los 40 principals i tal, internacionals durant molt de temps i tal, vull dir, no hay que descontextualitzar-la, no? I ni s'ha de fer demagogia amb això, vull dir, ve d'on ve, és la realitat que hi ha i bueno, i el món està com està, saps? Si això le sumes que bona part d'aquests artistes són gent que s'han criat en la més extrema pobresa i que és gent que no té un nivell d'estudis o que no té que s'ha criat en un índice d'analfabetisme tan gros i tal, doncs fer un anàlisi tecnocèntrico des d'allí em sembla un error. També és veritat que arran de bona part de les actuacions d'aquests artistes a Europa i tal, hi ha hagut casos on artistes que tenen una carrera dilatada de 30 anys i que cantaven aquest tipus de letres quan tenien 18 anys i que després han firmat cartes i s'han arrepentit públicament d'haver cantat això i tal, encara se les ha continuat perseguint. Jo no em posaré a defender-les ni molt menys, perquè em sembla una animalada que vagis cantant aquestes històries, no? Però també és veritat que crec que la política de confrontació en aquest nivell i tal no porta enlloc. I que és fàcil una mica entrar en aquest tipus de polèmiques quan estan a 5.000 quilòmetres de distància i es tracten de persones negres provenents d'un país tercermundista. Però el treball una mica a nivell local i tal és una història que encara està bastant pendent i a aquest nivell l'escalada repressiva és algo que encara ens menja, no? Come on. B-L-A-C-K. No stupidness, hey. My girl, let's communicate. Hey, are you alone? Hey, me want see 1, 2, 3, 4, 5 more girl come. Never see said them all have an argument. Oh yeah. So I'm calm and I'm timing them. And this girl is crying over me, dying over me. She wants me to know. This girl's holding on and she's bold enough to say she not let me go. Next girl pre the scene and try intervene. What does she want me to do? Ex girl keeps sweating me. She not set me free. She not let me be. Me send me have a problem. Kinda no want fi have them. Yet me kinda no want fi solve them. Woman I want fi have them in numbers. That's plural. Whether uptown to rural. And not to say I can't settle down. Just trying to make you know I can't settle now. I just I make you know. Know that I try the monogamy. But I couldn't take all the nagging him on again. And this girl is crying over me, dying over me. She wants me to know. This girl's holding on, yet she's bold enough to say she not let me go. Next girl pre the scene and try intervene. What does she want me to do? Ex girl keeps sweating me. She not set me free. She not let me be. She says she. My soul. Bona part de la zona baixa d'avui escoltant aquestes mixtapes dels companys de Barcelona, el company Pablo, que el tenim avui en els micros de la ràdio i que esperam tornar-lo a veure aquests dies per Silla. I tant que sí, em veureu. Sí, sí, és la meva idea d'estar per aquí una mica gaudint de la illa, de conèixer i fer cotilles de monte, fer platja, conèixer les rebetges vostres estiuenques i gaudir, clar que sí. I fent amics a través de la música, que és el més fàcil o més directe. Tu que pinxes uns discos i ja tot d'una se crea, ja tot d'una apareix el feeling. Clar que sí, tio. I si no apareix, doncs no apareix, però sol aparèixer, sol aparèixer. I tant. I res, comencem a continuar per aquí, estan altres fins que acabin les emissions. Ara, de fet, te comentava antes a micro tancat que a les 8 venen els companys de Reguerrilla, que se fan aquí un sound system en directe i està guapo, està interessant també veure com fan el seu programa. Però bueno, però també va apareixent nova gent, noves persones van apareixent aquí a Ràdio 77 i volem donar pas també, mentre continuem tenint tots micros oberts, volem donar pas a una altra persona que avui també ha vingut a parlar a la ràdio i li volem donar la benvinguda. Hola, benvinguda.